Hallo, ja, sorry lieve luisteraar, ik was je even vergeten. Het is hier een beetje afgelopen. Tenzij er andere dingen gebeuren, maar nu even niet. Dus we gaan nu stoppen. Maar later gaan we wel weer verder uitzenden waarschijnlijk. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel, want er komt altijd meer, maar je weet echt niet wat er.